Radio Muslim Yogyakarta, Murnikan Akidah, Menebarkan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Para pamirsa, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Lan wonten santen punika badhe kita lajengaken kajian rutin inggih menika saking kitab Nida Atur Rahman li Ahlil Iman ingkang dipun serat dening Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah ingkang dereng dangu menika dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Lan ingkang kita kaji menika khusus inggih menika ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 6 inggih punika ayat ingkang kasebat wonten ing surat Al-Baqarah kaping 208. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang bodho iman, udkhulu fis-silmi kaffah, padha mlebu sira kabeh ana ing agama Islam kanthi kafah sak kabeh. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, lan sira aja ngeloni langkah-langkahe syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin, sak temene syaiton kuwi musuh kang nyata kanggo sira kabeh. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, lan menawa sira nyimpang sakwise teko marang sira kabeh al-bayyinat bukti-bukti, fa'lamu padha ngertia annallaha 'azizun hakim, sak temene Gusti Allah kuwi zat kang maha aziz lagi maha hakim, zat ingkang maha perkasa lan ugi maha bijaksana. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, kita mangertosi sesarengan menawi agama Islam menika agama ingkang sempurna. Lan Islam menika mboten nampi napa ingkang dipun wastani tambahan wonten syariatipun. Lan ugi mboten nampi napa menika pengurangan wonten syariatipun. Lan napa ingkang dipun tambah-tambahi wonten ing syariat, lan napa ingkang dipun kurangi wonten ing syariat, menika saged ndadosaken batal amalan punika wau. Contonipun inggih menika wa aqrabu mithalin yuwaddihu hadhihi al-haqiqata. Nggih, conto ingkang jelas nggih babagan perkawis menika inggih menika napa salatul maghribi, salat maghrib. Salat maghrib menika 3 rakaat. Falau zida fiha rak'atan aw sajdatan batalat, menawi kok dipun tambahi setunggal rakaat utawi dipun tambahi sujud setunggal malih, lah menika kan salatipun dados batal. Salatipun dados batal. Utawi ugi menawi dipun kurangi setunggal rakaat utawi sujudipun dipun kurangi setunggal wonten ing salat maghrib wau. Nggih, pramila salat menika dados batal bi ijma'i ulama al-Islam. Kanthi ijma' utawi kesepakatanipun para ulama nggih wonten agama Islam punika. Lidha falau anna fardan minan nasi qala. Pramila menawi wonten tiyang menika ngendika ana aqbalul islama wa adkhulu fihi illa annama harramahu minal mata'imi wal masyaribi la uharrimuhu. Piyambakipun misalipun ngendika kula niku nggih remen dumateng Islam, kula nampi agama Islam, kula nggih mlebet wontening agama Islam, ananging napa ingkang dipun haramaken dening agama Islam arupi daharan utawi unjukan kula mboten gelem ngaramaken. Utawi wonten tiyang ana adkhulu fil islami illa anna siyama la a'tarifu bihi li annahu yudha'ifu min quwwatil badaniyati. Wonten ugi tiyang misalipun wonten ingkang ngendika kula niku nggih mlebet wonten agama Islam, ananging poso ingkang dipun syariataken wonten ing agama Islam kula mboten gelem ngakeni. Merga poso menika saged dadosaken badan kula niku dados lemah. Contoh sanes, misalipun wonten tiyang ingkang ngendika aqbaluhu illa anni la a'tarifu bima qarrarahu al-islamu min annal mar'ata laha nisfu ma lidzakari fil mirathi. Contoh sanes menika misalipun nggih wonten tiyang ingkang ngendika kula niku nggih purun nampi agama Islam, ananging kula mboten purun ngakeni. Napa ingkang sampun dados ketetapanipun wonten ing agama Islam menawi tiyang setri niku namung pikantuk separo warisanipun tiyang jaler. Utawi ana ukiru bil islami wa adkhulu fihi illa anni la a'tarifu bi hukmi qat'iyatis sarik. Wonten ugi tiyang ngendika misalipun kula niku nggih sepakat kalih Islam, kula nggih yakin nggih menawi agama Islam menika leres, ananging napa ingkang dados ketetapan hukumipun wonten ing agama Islam menawi wonten tiyang ingkang nyolong menika dipun potong tangani kula mboten gelem ngakeni. Utawi hukum rajam kangge tiyang ingkang tumindak zina ingkang sampun nikah. Nah, contoh-contoh kados mengatakan punika wau, fahal yukbalul islamu min haula. Napa lajeng islamipun tiang-tiang wau niku sagedipun tampi. Menawi kok wonten tiang ingkang gadai keyakinan-keyakinan semisal kados wau. Wonten ingkang tiang ingkang ngakeni Islam ananging boten ngakeni hukum warisan. Wonten tiang ingkang ngakeni Islam ananging boten sepakat kalian masalah potong tangan. Menawi wonten ugi tiang ingkang ngakeni menawi Islam menika leres nggih sae, ananging hukum-hukum sanesipun menika mboten dipun tindakake awit mboten dipun sepakati kados dene masalah kewajiban ibadah poso. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala, nopo islamipun tiang-tiang ingkang kados mekaten wau saged dipun tampi? Jawabanipun mboten dipun tampi. Islamipun tiang-tiang ingkang kados mekaten wau niku mboten bakalan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum kafiruna mukhalladuna finnari in matu ala hadzal kufri. Lan tiang-tiang wau menika dipun hukumi tiang-tiang ingkang kafir kekal sak lawas-lawasipun wonten ing neraka nalikanipun sedo tasih nggadahi keyakinan ingkang kados mekaten. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lan wonten ayat punika Allah Subhanahu wa taala ngendika nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman, udkhulu fisilmi kafah, padha mlebu sira kabeh ana ing agama Islam kanthi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, lan sira aja padha ngeloni langkah-langkahe syaiton, innahu lakum aduwwum mubin, satemene syaiton kuwi musuh kang nyoto kanggo sira kabeh. Hadzan nida'u huwa alladzi qarrara hurmatan naqsi fid dini awi ziyadati fihi. Lan timbalanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika, menika ingkang netepaken hukumipun haram kangge sinten kemawon ingkang ngurang-ngurangi wonten ing agama punika utawi nambah-nambahi. Idh hadhil ayatul karimatu nazalat fi Abdillah ibn Salamin radhiyallahu anhu. Lan larah-larahipun jaman rumiyinipun ayat menika mandap gegandengan kalian Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Lan piyambakipun menika min ahbaril yahudi fil Madinah. Gitu termasuk rumiyinipun menika pendhetanipun tiang Yahudi wonten ing Madinah, ananging lajeng tobat. Dakhala fil islami al-ilm an ilmin wa qanaatin, lan piyambakipun mereka tobat lajeng mlebet wonten ing agama Islam mergo napa? Mergo mangertosi kanthi ilmu. Lan ugi nampi syariat wonten ing nggih salebetipun agama Islam. Wa busyira ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati liru'ya ra'aha. Lan Abdullah bin Salam menika piyambakipun salah setunggalipun sahabat ingkang dipun kabaraken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih menika bakalan mlebet wonten ing swarga amargi nggih mimpi ingkang dipun pirsani dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatas Abdullah bin Salam menika salah sunggalipun nggih sahabat ingkang dipun jamin mlebet swarga kanthi lisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten kalih jenis nggih tiang-tiang ingkang dipun jamin mlebet swarga. Ingkang sepisan kanthi sifatipun menika global kados dene tiang ingkang iman lan takwa. Tiang ingkang iman lan takwa menika insyaallah bakalan mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging mboten dipun sebut sifulan lan sifulanipun. Menika ingkang baku nggadahi sifat iman lan takwa insyaallah bakalan mlebet swarga. Nggih. Ananging wonten ugi tiang-tiang ingkang dipun kabaraken bakalan mlebet swarga menika kanthi takyin. Nggih, kanthi takyinipun dipun jelas dipun napa tunjuk nggih kanthi takyinipun sinten kemawon tiyang ingkang mlebet swarga menika ugi wonten kados dene nggih sedasa sahabat ingkang dipun jamin mlebet swarga nggih diantaranipun nggih sahabat Abu Bakar, lajeng sahabat Umar, Utsman, Ali lan sanes-sanesipun menika termasuk tiang-tiang ingkang dipun jamin mlebet wonten ing swarga. Nah, sa'lianipun ingkang dipun takyin dening Rasulullah, kalebet Abdullah bin Salam menika kanthi takyin. Piyambakipun menika dipun kabaraken mlebet wonten ing swarga kanthi nggih mimpi ingkang dipun pirsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'lianipun sahabat-sahabat wau pramila kita nampung saged ngendikake nggih nalikanipun tiang-tiang wau sedo nggih mugi-mugi kalebet tiang-tiang ingkang dipun lebetaken wonten ing swarganipun Allah taala. Mboten kepareng kula panjenengan sami menika nakyinaken utawi mesthekaken tiang wau mesti ahli swarga. Ah menika mboten kepareng. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Hadzal alimu ra'a fi bidayati islamihi ayyabqa ala ta'dhimis sabti wa ayyaqra'a bi syai'in min at-taurati fi salatihi bi hujjatin anna sabta faradahullahu ta'ala ta'ziman 'alal yahud wa anna tawrata kalamullahi ta'ala. Wa qabla an yaf'ala ista'dhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika. Fanazalat hadhil ayatu. Nah, Abdullah bin Salam tiyang ingkang alim punika nalikanipun wonten awal-awal Islamipun menika nggadahi pemanggih. Nggih, nggadahi pemanggih menawi napa tasih wonten syariat ingkang dipun syariataken nggih menika saking syariatipun kangge tiyang-tiyang Yahudi. Ateges tasih wonten syariat ingkang dipun berlakukan. Nggih wonten ing agama Islam sisa saking syariatipun tiyang Yahudi kados dene ngagungaken dinten Setu. Utawi piyambakipun gadahi pemanggih nggih ayaqra bi syai'in minat Taurah fi salatihi menawi kepareng maos Taurat wonten ing salatipun. Alasanipun napa? Alasanipun nggih dinten Sabtu menika kan nggih dinten ingkang Allah Ta'ala agungaken kangge tiyang Yahudi. Lan ugi Taurat menika kan ugi kalamipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sami mawon. Nah, menika pemanggihipun Abdullah bin Salam. Ananging saderengipun dipun tindakake Abdullah bin Salam wau nyuwun izin rumiyin dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pripun Kanjeng Nabi menawi menika dipun tindakake nggih menika ngagungaken dinten Sabtu utawi pripun menawi kula anggenipun salat menika maos Taurat. Kan nggih sami-sami firmanipun Gusti Allah. Nggih, Taurat nggih firmane Gusti Allah, Quran nggih firmane Gusti Allah. Nggih, lan syariat ingkang dipun paringaken Allah Ta'ala dumateng Nabi Musa menika kan ugi syariatipun Gusti Allah. Nah, berarti menawi kula salat nggih kan mboten masalah kula maos Taurat nggih. Pemanggihipun Abdullah bin Salam anake nalikanipun piyambakipun nyuwun izin dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika lajeng fanazalat hadhil ayatu mandap ayat punika. Ayat punika mandap ingkang dawuhaken ta'murul mu'mina ayyadkhula fil islami bikullihi ingkang dawuhaken dumateng tiyang mukmin supados mlebet agama Islam menika sedantenipun sakabehi utawi kanthi kafah. Lan boten wonten nggih syariat wontening agama Yahudi ingkang napa ingkang dipun berlakukan wonten ing syariat Islam. Kados dene nggih ngagungaken dinten Setu nggih. Allazi kana ta'zimuhu syar'an wa ibadatan qabla al-Islam ingkang saderengipun agama Islam menika wonten niku ngagungaken dinten Setu niku dados syariat. Dados syariat nggih lan ugi dados ibadah wonten ing zamanipun utawi wonten ing kaumipun Nabi Musa. Inggih menika tiang-tiang Yahudi. Utawi tahrimu luhumil ibili wa albaniha. Id kanat muharramatan 'alal yahud. Utawi haramipun daging unta lan ugi susunipun. Ingkang zaman rumiyin kangge tiang Yahudi menika haram. Oh berarti nggih nalikanipun piyambakipun sampun mlebet Islam niki nggih kula nggih tetep nganggep haram. Nah, menika pemanggihipun Abdullah bin Salam kados mekaten. Fara'a ba'duhum mimman aslamu ayyabqau 'ala ma kanu 'alaihi min tahrimihi. Pramila sebagian tiang ingkang lebet Islam saking kalangan tiang Yahudi menika tasih gadahi pemanggih kados mekaten. Tasih wonten syariat ingkang tersisa dipun berlakukan nggih kangge napa tiang-tiang Yahudi ingkang sak menika sampun mlebet Islam menika tesih dipun tindakake. Nah, fakanat hadhil ayatu al-karimatu mani'atan min kulli dzalika. Pramila ayat ingkang mulia punika nggih menika ngawisi nggih nglarang saking sedaya perkawis wau. Lan boten kepareng kangge tiyang mukmin nggih menika lan boten wonten pilihan kangge tiyang mukmin kejabi mlebet wonten ing agama Islam kanthi sampurna lan ugi kanthi kafah. Sedantenipun sedayanipun menika dipun tindakake lan boten kepareng dhewekne menika milih-milih pundi ingkang cocok, pundi ingkang dipun remeni menika ditindakake, tapi nek boten remen dipun tilal. Nah, tiang ingkang mlebet wonten ing agama Islam menika mboten kados dene tiang ingkang milih klambi. Nyun pangapunten, wonten tiang menika nggadahi pemanggih nggih nek mlebu Islam menika nggih kados dene wong nek milih-milih klambi, nek cocok ditindakke, nek mboten cocok nggih ditinggal. Nah, menika mboten kepareng. Tiang mlebet Islam menika nggih kedah sedantenipun. Napa ingkang dipun syariataken dening Allah Ta'ala wonten ing syariat agama Islam niku remen napa mboten remen kedah ditindakke. Mboten kepareng kok sing dilemeni ditindakke, sing mboten dipun remeni menika dipun tilar. Ingkang dipun remeni ditindakke, sing digetingi mboten dipun remeni utawi ingkang ngrugekke dumateng awake menika dipun tilar. Nah, menika cara agamanipun nggih tiyang-tiyang ingkang nggih kados dene tiyang nek milih klambi. Nah, menika mboten kepareng. Nggih, mboten kepareng. Ampun ngantos kados dene sifatipun tiyang Yahudi ingkang nggadahi sifat nggih kados mekaten napa sing dilemeni ditindakake padahal ngertos nek menika niku leres. Tapi nek mboten remen ditilar. Padahal ngertos nek menika syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Pramila mboten kepareng nggih kangge tiyang niku menawi sampun lebet wonten ing agama Islam nggih niku milih-milih syariat sing disenengi ditindakake, sing mboten dipun senengi dipun tilar. Danten menika kedah ditindakake. Wa ba'da'an amarallahu ibadahul mu'minina bil inqiyadil kamili wa ta'ati tamati lillahi wa rasulihi fi kulli ma hawahul islamu minas syara'i wal ahkamil amati wal khasati nahal mu'minina anittiba'i khutuwati syaitan. Saksampunipun Allah Subhanahu wa ta'ala dawuhaken dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang ingkang iman supados tunduk patuh taat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi ketaatan ingkang sampurna lan ugi dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing sedaya ingkang dipun kandung dening syariat Islam, sedaya kandunganipun, sedaya aturanipun nggih arupi syariat lan hukum-hukum ingkang umum utawi ingkang khusus. Allah Subhanahu wa taala ugi ngawisi dumateng tiang-tiang mukmin wonten ayat punika saking dereki langkah-langkahipun setan. Napa menika wahia mayuzayyinuhu wa yuhassinuhu lil mar'i binau'in minat tahsini wat tazyini hatta yaqa'a fihi fayanqati'u 'anillahi ta'ala fayuhliku kama halaka syaitanu bikibrihi wa ujubihi binafsihi. Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi nggih saking napa saking ndereki langkah-langkah setan ingkang dipun maksud nggih menika napa nggih mayuzayyinuhu wa yuhassinuhu lil mar'i, napa ingkang kalih setan menika dipun hiasi nggih dipun dipun ketokke nggih kok ketingalipun menika perkawis ingkang sae nggih dipun ketokke dumateng menungsa, oh niki sae nggih niki becik nggih, utawi perkawis-perkawis ingkang kalih setan wau nggih menika napa pandanganipun menungsa menika dipun balik. Ingkang sejatosipun miturut syariat menika perkawis ingkang Allah, nah piyambakipun menika nggih napa mbujuk-mbujuki menungsa nggih, lajeng menungsa wau dados nganggep perkawis wau niku dados perkawis ingkang sae. Nah, ngantos tiang wau hatta yaqa'a fihi nindakke perkawis ingkang dipun awisi wau. Janjane niki perkawis ingkang Allah dipun hiasi nggih, dipun ketingalke dumateng menungso ketingalipun menika sae ngantos menungso gelem nindakke perkawis wau. Padahal nggih nalikanipun piyambakipun nindakke perkawis ingkang dipun awisi wau fayulik piyambakipun bakalan binasa. Kama halaka syaitonu bi kibrihi wa ujubihi binafsihi, kados dene setan menika binasa kanthi kesombonganipun lan ujubipun dumateng nggih awake dhewe. Pramila Allah ngendika wala tattabi'u khutuwatis syaiton, lan sira aja padha ngeloni langkah-langkahe setan. Lan napa alasanipun wa'allala litahrimi adamit tibai khutuwatihi, Allah menika nggih nyebataken wonten ing mriki ilahipun utawi sebabipun kenging napa kok nggih ndereki langkah-langkahipun setan menika dipun awisi utawi dipun haramaken. Mergo napa? Innahu lakum aduwwum mubin. Mergo setan menika kangge kula panjenengan sami musuh kang nyata. Musuh kang nyata. Dados setan menika musuh kangge kula panjenengan sami musuh kang nyata. Ai bayyinul adawati zahiruha la takhfa ala ahadin min dawil uquli rajihati wal fuhumi salimati. Inggih menika cetha permusuhanipun. Cetha permusuhanipun boten samar malih. Nggih, cetha jelas gamblang anggenipun musuhi dumateng menungso. Lan perkawis menika boten samar kangenipun tiyang ingkang gadahi akal ingkang tasih selamat. Wa kaifa wa huwa yuzayyinu liwata wazina wariba wa qatlan nafsi wal hasada wal kibra wal ujuba wa uquqal walidaini wa adhiyatal muslimin ila ghairi hadha min kabairidh dhunubi wal fawahisi. Kados pundi mboten mekaten nggih mergi setan menika nggih yuzayyinul liwat nganggep ndadosaken nggih sing jenenge liwat liwat menika hubungan homoseksual nggih antaranipun sesami tiang jaler menika dipun hiasi dening setan nggih menungsa lajeng nganggep perkawis menika perkawis ingkang sae. Contonipun napa menika hak asasi manusia. Alasanipun menika hak asasi, menika hak asasi kula. Menika dipun hiasi pemikiranipun kados mengaten. Wazina termasuk ugi zina. Setan anggenipun napa anggenipun menghiasi nggih utawi setan anggenipun dadosaken menungsa menika gadahi pemanggih nek zina menika dados perkawis ingkang boten masalah nggih perkawis ingkang napa halal merga napa alasanipun hak asasi manusia. Menika kan hak asasi manusia nggih sik penting seneng do seneng menika kan boten ganggu jenengan. Nah kados mengaten nggih subhat-subhat utawi napa pemikiran-pemikiran ingkang dipun lontaraken dening setan dumateng menungsa kangge ndadosaken napa perkawis ingkang Allah menika dipun damel ketingalipun menika sae, ketingalipun sah, ketingalipun menika hak asasinipun nggih saben tiyang. Semanten ugi waqat lan nafsi nggih mejahi tiyang nggih hasad lajeng ugi sombong ujub dulhoko dumateng tiang sepuh nggih lan ugi ganggu nggih sesami tiang mukmin menika danten nggih kalih setan menika nggih dipun damel nggih menungsa menika nggadahi alasan kuat nindakke perkawis wau dipun hiasi ketingalipun piyambakipun menika wonten ing mergi ingkang leres padahal klentu. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala, i'lam ayyuhal qari' anna hadzan nida'a istamala ala bayani tariqin najati wa tariqil halak. Kita kedah mangertosi menawi timbalanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ayat menika cakupanipun menika nerangaken dumateng mergi ingkang saged ndadosaken keselamatan lan mergi ingkang saged ndadosaken kebinasaan. Intinipun kalih menika dados mergi ingkang saken dadosaken keselamatan lan mergi ingkang saken dadosaken kebinasaan. Fatariqun najati huwal islamul kamilu lillahi ta'ala. Mergi ingkang saged ndadosaken keselamatan inggih menika nindakake agama Islam ingkang sempurna menika kanthi kafah lillahi taala. Kanthi napa bi'tiqadi ma amara ma umira bi'tiqadihi wa qauli ma umira biqaulihi wa fi'li ma umira bifi'lihi wa istinabi ma umira bistinabihi min dzalika kullihi i'tiqadan au qaulan au amalan. Kanthi napa? Kanthi ngiyakini napa ingkang dipun dawuhke dening Gusti Allah kedah dipun yakini. Kanthi ngucap napa ingkang dipun dawuhke dening Gusti Allah supados dipun ucapaken. Kanthi nindakke napa ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala supados ditindakke. Kanthi nebihi napa ingkang dipun dawuhke dening Allah taala supados dipun tebihi. Kanthi napa lan kados mengaten menika kanthi keyakinan nggih kanthi ucapan kanthi tumindak nggih kanthi keyakinan kanthi ucapan kanthi tumindak intinipun nindakake agama Islam kanthi kafah kanthi sampurna kanthi sedantenipun lan tariqul halak nggih mergi ingkang dadosaken kebinasaan menika napa ittiba'u khutuwatis syaiton dari langkah-langkahipun setan. Nggih menika napa? Nggih kanthi bitahsinil qabihi wa takbihil hasani. Nggih kanthi napa? Setan menika ndadosaken sae perkawis ingkang ala lan ndadosaken ala perkawis ingkang sae. Nah, menika gaweanipun setan. Dados perkawis ingkang sae miturut Allah taala, miturut syariat menika dipun damel dening setan menika nggih niku ketingalipun nggih dipun ketingalke teng menungsa menika perkawis menika perkawis ingkang ala padahal menika perkawis ingkang sae lan perkawis ingkang sae menika dipun lan perkawis ingkang ala menika nggih dipun hiasi nggih lajeng menungsa menika nganggep supados menungsa saged nganggep menika perkawis ingkang sae nggih padahal menika perkawis ingkang ala nggih terus dibolak-balik kados mengaten sing elek dianggap apik, sing apik dianggap elek. Ya, pramila sesatipun menungso kan diantaranipun mergo perkawis mengaten. Tetes tiang menika sesat saking mergi ingkang lurus, mergi napa nganggep nggih perkawis ingkang sae menika dianggap elek, sing elek dianggap sae. Ya, menika mergo napa? Mergo tumindakipun setan. Nah, menawi kula panjenengan sami nderei nggih napa ingkang dados langkah-langkahipun setan kan dadosipun apa sesat kados mekaten. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala fa asbaha al abdu yuhibbu ma yuhibbu syaitan wa yakrahu ma yakrahu faqad iltahaqa bihi wa asbaha min auliyaihi wa khasira nafsuhu wa ahluhu. Nek tiang menika nggih ndereki langkah-langkahipun setan nggih senengane melu bujukan-bujukanipun setan dadosipun napa dadosipun nggih tiyang wau remen dumateng napa ingkang dipun remeni setan nggih geting dumateng perkawis ingkang dipun gedingi setan ingkang dipun remeni setan menika napa nggih perkawis maksiat perkawis dulhoko dumateng Allah Subhanahu wa taala dados piyambakipun dados remen dumateng perkawis-perkawis ingkang kados mengaten. Lan napa ingkang dipun getingi dening setan, perkawis-perkawis taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun dados remen napa boten remen dumateng perkawis-perkawis ingkang sifatipun taat. Dados remen dumateng perkawis-perkawis ingkang sifatipun maksiat. Nah menika nalikanipun ndereki napa ingkang dados langkah-langkahipun setan. Nah, tiang wau niku rugi piyambakipun lan ugi keluarganipun. Kados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala dzalika huwal khusranul mubin." Kandakno, he Muhammad, sak temene wong-wong kang rugi, yaiku wong-wong kang rugi jiwane lan keluargane ana ing dina kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, lak yo kang mengkono kuwi mau kerugian kang nyata. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten akhir ayat Allah ngendika fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Menawa sira condong nyimpang sakwise teko marang sira kabeh bukti-bukti, mula padha ngerti ya menawa Gusti Allah kuwi zat kang Maha Aziz, Maha Perkasa, lan uga Maha Hakim, Maha Bijaksana. Minal wa'idis syadid, menika termasuk ancaman ingkang keras. Ancaman saking Allah Subhanahu wa taala. Likulli man zalat qadamuhu fazada fil islami au naqasa minhu. Dumateng sinten kemawon tiyang ingkang kepleset nggih. Kepleset sikilipun ateges napa piyambakipun nyimpang. Nyimpang. Lajeng napa nambah-nambahi wonten ing agama Islam utawi ngurang-ngurangi. Nambah-nambahi utawi ngurang-ngurangi utawi malah ganti syariatipun. Ganti syariatipun. Wa ma asabal muslimina min kharabin wa damarin wa dhullin wa sigharin lima taraku wajibatin aujabahallahu aujabahallahu wal takabu muharramatin haramahallahu. Lan ma asabal muslimina dipun alami dening tiang-tiang muslim arupi napa kehancuran, arupi kebinasaan, arupi kehinaan. Menika merga napa danten merga lamataraku wajibatin aujabahallahu. Nalikanipun menungso menika ninggalke napa-napa ingkang dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi napa-napa ingkang dipun alami dening tiang-tiang muslim arupi kebinasaan, nggih, lajeng ugi kehancuran, lajeng ugi kehinaan. Danten menika merga wartakabu muharramatin haramahallahu. Nindakke napa-napa ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dados tiyang ingkang nindakke napa ingkang dipun haramaken lan ugi ninggalke napa ingkang dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala, menika akibatipun nggih menika kebinasaan, kehancuran, lan ugi napa kemawon ingkang sifatipun menika ndadosaken sengsara dumateng tiang-tiang ingkang nilaraken perkawis-perkawis menika wau. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayaken Allah Subhanahu wa taala, mekaten ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika tafsir saking surat Al-Baqarah ayat kaping 208 nggih menika kita pendetakan faedah saking kitab Nidaatul Rahman li Ahlil Iman, khusus ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan mungkin dadosaken pelajaran kangge kula panjenengan sami, dadosaken tambahan pangertosan, lan menawi wonten kelentunipun atur wonten ing kesempatan menika kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. ONS 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.